السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. طيب، ikiwa tunaendelea biidhnillahi alkarim wa bimashiatihi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqihi na darsa zetu min hadhihi arrisala alazima min akhlaqi alanbiya'i alayhim assalam, na walillahi alhamd, katika darsa ya jana ilikuwa tumekianza kipengele kipya ambacho kinagusia tabia nzuri sana miongoni mwa tabia za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika masalih kathiratan wa minha, asema hafidhahu Allah ta'ala, inna ala da'i alkhair, hakika kunawajibika juu ya mlinganizi wa kheri, hakika kunawajibika juu ya mlinganizi wa kheri, ad-da'i al-murshid al-muallim, man kana indahu ilmun, na yule ambaye iko kwake yeye ilmu, kwa maana yule mwenye ilmu vile vile ni wajibu juu yake, wa man kana indahu ilmun, na yule ambaye iko kwa yeye ilmu, anawajibika nini? Ayatahammala asiyata nnas, astahamili maswali ya watu. Ayatahammala asiyata nnas, avumilie maswali ya watu. Lianna fi dhalika masaliha kathira. Wa alaikum salam. Kwa sababu hakika katika hilo kuna maslahi mengi katika kuvumilia maswali ya watu ukayajibu kwa uzuri, katika hilo kuna maslahi mengi. Lianna fi dhalika ay fi tahammuli asilati nnas, kwa sababu hakika katika hilo la kuyavumilia maswali ya watu, masaliha kathira, yanapatikana ndani yake maslahi mengi. Qala wa minha, na miongoni mwa hayo maslahi ambayo yatapatikana, annaha qurbatun yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla. Kwanza, hakika jambo hilo la kustahimili asila za watu, hakika jambo hilo ni qurba, ni ibada, ni kikurubisho. Yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla, anajikurubisha nacho kitu hicho, yani hiyo kurba, huyo mwenye ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Annaha qurbatun, kwanza hakika jambo hilo ni kikurubisho, kwa maana ibada. Yataqarrabu biha, anajikurubisha kwa kurba hiyo, huyo mwenye ilmu huyo, ila Allah azza wa jalla, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukiwapa ilmu watu, na wewe unapata faida, unapata ajr, na ni sehemu katika ibada. Ndio akasema wa yujaru alaiha, na analipwa juu ya kurba hiyo. Wa yujaru alaiha, na analipwa juu ya kurba hiyo. Idha ihtasaba al-ajr, ikiwa ataufunga moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akatarajia ujira, analipwa huyo mwenye ilmu kwa jambo hilo. Kisha shaka anasema, akimkhutubia mwenye ilmu, watuzilu jahlan inda sa'il, na unauondosha ujinga kwa huyo mwenye kuuliza, ukimjibu umemuondoshea ujinga wake. Watuzilu jahlan inda sa'i, fa huyo mwenye kuuliza. Kisha anasema wayastamiru al-ajru yajri alayhi, na unaendelea ujira ni wenye kupita juu yake huyu mwenye ilmu anayejibu maswali. Wayastamiru al-ajru yajri alayhi, na unaendelea ujira kuwa ni wenye kupenya na kupita juu yake. Idha ntashara khabaru jawabihi ala as'ilati an-nas, pindi inapotangaa habari ya jawabu lake juu ya maswali ya watu. Idha ntashara khabaru jawabihi ala as'ilati an-nas, pindi inapotangaa habari ya jawabu lake juu ya maswali ya watu. Kwa maana yale majawabu uliyotoa katika fatawa na asila mbalimbali, kile yanavyoenea na kuwafikia watu wengi zaidi, na wao wakafaidika wakajua kile ambacho walikuwa hawakijui, basi ndivyo hivyo hivyo ujira wako unavyoendelea kuongezeka. Kwa hivyo yawezekana ulimjibu mtu mmoja tu mwanzo wa jambo, mwanafunzi wako amekuuliza ukamjibu, lakini jawabu lile likaenea kwa watu mbalimbali, likavuka likaenda maeneo mbalimbali, basi kwa wote wale ambao watapata faida kwa jawabu lako hilo, basi ujira wako pia upo unaendelea. Sikwambii hivi sasa katika ulimwengu huu wa utandawazi, ukalizungumza jambo hapa, basi kwa muda mchache tu lishatangaa ulimwenguni kwa sababu ya wepesi wa mawasiliano hivi sasa. Sasa likiwa ni jambo la kheri, fa anta ghanim, kwa hakika wewe umefaidika na umeibuka na ajra. Lakini likiwa ni jambo baya, basi madhambi yake pia ni mengi kwa sababu litaenea kwa kasi. Baada ya kuyasema hayo, shekhe wetu wanasema fala tatahawan fi dhalik, basi usifanye uvivu katika hilo. Fala tatahawan fi dhalik, na usifanye uvivu na ajizi katika jambo hilo la kujibu maswali ya watu. Wahris ra'aka Allahu, nafanya pupa akuhifadhi wewe Allah, akuchunge Allah. Wahris ra'aka Allah, nafanya pupa, akaingiza jumla mu'taridha hapo, nayo ni dua, akuchunge wewe Allah. Ala an tu'awida nafsaka tahammula as'ilati an-nas, juu kwa maana ufanye pupa juu ya kuizoesha nafsi yako kuvumilia maswali ya watu, ndio hirsi ya kufanya hiyo. Wahris ra'aka Allah, nafanya pupa, akuchunge wewe Allah. Ala an tu'awida nafsaka, fanya pupa juu ya kuizoesha nafsi yako tahammula as'ilati an-nas, juu ya kuvumilia maswali ya watu. Liannahum ma atau ilaika illa liilmik, kwani hakika wao hawakuja kwako isipokuwa ni kwa ajili ya ilmu yako. Liannahum, hakika wao, ma atau ilaik, hawakuja kwako illa liilmik, isipokuwa ni kwa ajili ya ilmu yako. Walifahamu kwamba una ilmu, ndio maana wakawavuka watu wengi wasiwaulize, wakakuuliza wewe. Illa liilmik, isipokuwa ni kwa ajili ya ilmu yako. Walima ataka Allah, na kwa yule ambalo amekupa wewe Allah katika maarifa walwara, na katika yule ambalo amekupa wewe Allah. Walima ataka Allah, na kwa yule ambalo amekupa wewe Allah. Kisha anasema hafidhahu Allah ta'ala muallifu wetu, wanzur fi siyari al-anbiya'i alayhimus salam, natizama katika historia za manabii alayhimu salam. Wanzur fi siyari al-anbiya'i alayhimu salam, natizama katika historia, katika sera za manabii alayhimu salam. Kaifa kanu yatahammaluna as'ilata an-nasi, ni kwa kiasi gani walikuwa wanavumilia maswali ya watu. Kaifa kanu yatahammaluna as'ilata an-nasi, ni kwa kiasi gani walikuwa wanavumilia maswali ya watu. Kwa hakika walikuwa ni wavumilivu mno. Hali yao kwenye kujibu maswali ya wenye kuhitajia ilikuwa ni nzuri sana. Wasawaun kanat tilka al-as'ilatu min al-kuffari au min al-muslimin. Wasawaun, na ni mamoja, kanat tilka al-as'ila, yamekuwa yale maswali, min al-kuffar, yanatoka kwa makafiri, au min al-muslimin, au yanatoka kwa Waislamu. Walikuwa hawabagui, wakiwajibu wote. Wasawaun, na ni mamoja, kanat tilka al-as'ilatu, yalikuwa hayo maswali min al-kuffari, yanatoka kwa makafiri, au min al-muslimin, au yanatoka kwa Waislamu. Hali ni moja tu, yote walikuwa wakiyajibu na kuyapatiliza. Wasawaun kanat tilka al-as'ilatu litahsili amri dinin au dunya, na ni mamoja, kanat tilka al-as'ila, yamekuwa hayo maswali, litahsili amri dini, ni kwa ajili ya kulifanikisha jambo la dini au dunia au jambo la kidunia. Naam, ni mamoja, swali lenyewe limejikita kwenye mambo ya dini au kwenye mambo ya dunia, vyovyote vile ilikuwa anbiya Allah wakijibu. Wasawaun kanat tilka al-as'ilatu, na ni mamoja yamekuwa hayo maswali, litahsili amri dini, ni kwa ajili ya kufanikisha jambo la dini au dunia au jambo la dunia. Fakat kanu alayhimu salam yatahammaluna kulla dhalik, kwa hakika walikuwa hawa manabii, ishuke juu yao salamu, wanavumilia yote hayo maswali ya watu wa ulimwengu, wakayavumilia na kuyajibu, kadhalika na maswali ya watu wa dini. Ni mamoja hao wenye kuuliza ni Waislamu au ni makafiri, maadamu ni maswali yenye manfaa, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakiyavumilia yote hayo. Tuko pamoja? Tunaelewana? Naam. Kisha anasema hapa, fa in kanat tilka al-as'ilatu min al-kuffar, na ikiwa hayo maswali, fa in kanat tilka al-as'ilatu min al-kuffar, na ikiwa hayo maswali yanatoka kwa makafiri, fadhalika lirajai hidayatihim. Sasa na hilo la kuwajibu, fadhalika, na hilo la kuwapa majibu hao makafiri, lirajai hidayatihim, ni kwa ajili ya kutarajia kuongoka kwao. Yani pale ambapo manabii walipokuwa kiajibu maswali hata ya makafiri, lengo lao ni hili, walikuwa wanataraji kuongoka kwao hawa makafiri, huenda wakaifahamu haki ya Uislamu na wakaifuata. Fa in kanat tilka al-as'ilatu min al-kuffar, na ikiwa hayo maswali yanatoka kwa makafiri, sasa kwa nini manabii wanayajibu na wale ni makafiri? Shaka anasema fadhalika lirajai hidayatihim, na hilo la kuyajibu hayo maswali ya makafiri ni kwa ajili ya kutarajia kuongoka kwao. Wa in kanat min almuslimin, na ikiwa hayo maswali yatoka kwa Waislamu. Wa in kanat min almuslimin, na ikiwa hayo maswali yanatoka kwa Waislamu. Fadhalika litakuna al-ijabatu ziyadatan fi ta'limihim li amri dinihim. Basi hilo ni kwa ajili liwe jawabu, ni ziada katika kuwafundisha wao jambo la dini yao hawa Waislamu. Fadhalika litakuna al-ijabatu ziyadatan fi ta'limihim li amri dinihim, na hilo ni kwa ajili liwe jawabu, ni ziada katika kuwafundisha wao hao Waislamu jambo la dini yao. Kwa hivyo ikiwa wanawajibu makafiri maswali yao, basi ni kwa kutarajia huenda wakafahamu haki wakaongoka. Na pale wanapokuwa wanawajibu Waislamu maswali yao mbalimbali, lengo ni kwamba yale majawabu yawe ni sababu ya kuwaongezea hao Waislamu ilmu katika jambo la dini yao, kama alivyosema Mtume alayhi salam, shifaul ayyi as-su'al, kupoa kwa mjinga ni swali, dawaul jahil, dawa ya mjinga katika dini ni kuuliza, na anapouliza ni haki yake yajibiwe kwa sababu hajui. Kwa hivyo majibu ambayo wanaopewa Waislamu ni kwa ajili ya kuwafunza katika dini yao. Sasa Sheikh anaendelea akisema kwa kutoa mifano ya baadhi ya manabii namna walivyoulizwa maswali, tena waulizaji wengine wakiuliza kwa kukera hasa, bali manabii walikumbana na maswali ya ushabiki, maswali ya watu wakaidi, watu wajeuri. Lengo la maswali yao ni kuwakwamisha tu, na si kwamba wataka kujua. Pia walikutana na maswali ya watu wenye kutaka kujua na kufahamu haki. Sheikh yasema Musa alayhi salam, Mtume Musa alayhi salam, yakulu Allahu ta'ala an qaumi Musa alayhi salam, anasema Allah ta'ala kuhusiana na qaumu ya Musa alayhi salam, banu Israel, wana wa Israel. Allah anasimulia kusema, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid, nakumbukeni pindi mliposema ewe Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, sisi hatutaweza kusubiria juu ya chakula cha aina moja, kwa maana chakula kimoja tu hatuwezi kuvumilia. Wakasema fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wakasema fad'u lana rabbak, hebu tuombe sisi kwa Mola wako. Fad'u lana rabbak, hebu tuombe sisi kwa Mola wako, muombe Mola wako. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, aweze kututolea sisi miongoni mwa vile ambavyo inaviotesha ardhi, kwa maana miongoni mwa vyakula ambavyo inaviotesha ardhi. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, atutolee sisi huyo Mola wako miongoni mwa vile ambavyo inaviotesha ardhi. Min bakliha, wakaanza kuviorodhesha miongoni mwa mboga mboga zake, mboga za hiyo ardhi, tutolewe mboga. Wa kithaiha, na matango yake. Wa fumiha, na ngano zake. Wa adasiha, na adesi zake. Adesi au tunaita dengu, na dengu zake. Wa basaliha, na vitunguu vyake. Kwa maana hatutolee katika ardhi vyakula kama hivi kwa mchanganyiko mbalimbali. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, akasema Musa, je, mnabadili vitu duni kwa vile ambavyo ni bora? Maajabu yaliyoje, mmepewa vitu vizuri, sasa mnabadili vitu duni kwa vile ambavyo ni bora. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, akasema Nabiullahi Musa akiwashangaa na kuwalaumu, je, mnabadilisha vitu duni, alladhi huwa adna, vitu duni thamani, mnabadilisha vitu duni kwa vile ambavyo ni bora. Haya yalikuwa ni maswali ya kula tu, waliona wamechoshwa na chakula kimoja, sasa wakataka vyakula mchanganyiko. Sasa shekhe anasema fahum saalu Musa, na wao walimuuliza Musa, tamaan fi tanwii al-akli, kwa ajili ya tamaa tu ya kusampulisha ulaji. Fahum saalu Musa, na wao walimuuliza Musa, tamaan fi tanwii al-akli, kwa ajili ya tamaa tu katika kusampulisha ulaji. Walitaka kusampulisha kula, kuwa na vyakula mbalimbali. Walam yasaluhu an mas'alatin ilmiya, na hawakumuuliza huyo Musa kuhusiana na maswali ya kiilmu. Hayakuwa ni maswali ya ilmu, yalikuwa ni maswali ya kula. Fatahammala Musa alayhi salamu dhalik, akavumilia Musa alayhi salamu jambo hilo. Halikuwa ni jambo la kielimu, lakini alivumilia na akawajibu, na pale penye ushauri akawapa ushauri. Watahammala as'ilata bani Israil rajaa hidayatihim, na akaendelea kuvumilia maswali ya bani Israil kwa kutarajia kuongoka kwao, kitaraji kwamba kuna siku hawa watakuja kuongoka. Shekhe anaendelea anasema, walamma amarahum Allahu bidhabhi albaqara, na pindi alipoamrisha wao Allah kumchinja ng'ombe, walipewa mtihani huo wachinje ng'ombe kwa kauli moja tu, chinjeni ng'ombe. Hapo yakaja maswali lukuki kabisa, taabu kwelikweli. Walamma amarahum Allahu bidhabhi albaqara, na pindi alipoamrisha wao Allah kumchinja ng'ombe, wa akhbarahum Musa alayhi salam bidhalik, na akawakhabarisha wao Musa alayhi salam kwa jambo hilo kwamba imekuja amri ya kuchinja ng'ombe, shekhe anasema saaluhu iddat asila, walimuuliza Musa maswali mengi. Wabayyanaha lahum, na akayabainisha maswali hayo kwa wao, kwa maana aliwajibu, pamoja na kwamba ni mengi lakini aliwajibu. Haithu qala Allahu ta'ala, pale ambapo alisema Allah ta'ala, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, na pindi aliposema Musa kuambia kaumu yake wana wa Israeli, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, hakika Allah anakuamrisha nyinyi mumchinje ng'ombe. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, swali liko wazi, hakika Allah anawaamrisha nyinyi mumchinje ng'ombe. Qalu atattakhidhuna huzwa, wakasema hawa bani Israeli, unatufanyia sisi mzaha, watufanyie istihzai. Wamwambia mtume wa Allah maneno haya, qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, akasema najikinga kwa Allah kuwa ni miongoni mwa wajinga. Qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, akasema Musa alayhi salam najikinga kwa Allah kuwa ni miongoni mwa wajinga, kwa maana nikayazungumza nisiyo na ilmu nayo, kwa kuwaamrisha jambo ambalo Allah hajaniamuru kuwaambia. Sina mzaha mimi, maana yake haya ninayowaambia ndiyo niliyoambiwa na Allah kuwaambia, chinjeni ng'ombe. Sasa maswali yalianza. Shekhe anasema qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, wakasema muombe mola wako atubainishie sisi ni ng'ombe wa umri gani huyo? Ng'ombe watofautiana makamo yao. Kuna ng'ombe wazee, kuna wengine umri wa kati, pana ng'ombe vijana, pana ndama. Sasa ni ng'ombe gani? Qalu di'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sheikh anasema fabayyana lahu, akawabainishia kama ilivyokuja kwenye Qur'ani aina ya huyo ng'ombe. Sheikh anasema, wakasema tena, qalu di'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, wakasema ewe Musa, tuombee kwa Mola wako, tuombee kwa Mola wako, yubayyin lana ma launuha, atubainishie sisi ni ipi rangi ya ng'ombe huyo, awe na rangi gani? Sasa mweupe, tuchinje mweusi, ni wa kijivu, mwekundu? Fabayyana lahu, akawabainishia wao. Bado tu qalu di'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi inna al-baqara tashabaha alayna, wakasema tuombee kwa Mola wako, tuombee sisi kwa Mola wako, yubayyin lana ma hi, atubainishie sisi ni ng'ombe wa aina gani hasa. Kwa nini? Inna al-baqara tashabaha alayna, hakika ng'ombe wametatiza kwetu sisi, ng'ombe wamefanana. Sasa ulivyotutajia ikawa sasa tuwaona ng'ombe wote wafanana, sasa atubainishie ni ng'ombe gani hasa anayetakiwa na kufaa, kwa sababu ng'ombe washatatiza kwetu, washafanana, hatujui tuchinje yupi. Shekhe anasema fabayyana lahu, akawabainishia. Nadhani mkisoma hizi ayati kwa ukamilifu wake katika Surat al-Baqara utaona ule mjadala wa al-akhd wal-ata, as-sual wal-jawab uliopita baina Nabii Allahi Musa alayhi salam na wana wa Israel. Shekhe asema kullu dhalika rajaa hidayatihim, yote hayo ni kutaraji kuongoka kwao. Alikuwa anafanya hivyo akitarajia kwamba wataongoka na kufuata Uislamu. Bas, lakinna ba'dahum jahad, lakini baadhi yao walikanusha. Fakana aqibatu amrihi khusra, na ukawa mwisho wa jambo lake ni hasara, yani hao waliokanusha. Haya.